Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Mir geht es sehr gut. Und dir? Mir geht es nicht so gut. Ja, heute bin ich ein bisschen müde. Ausnahmsweise. Was ist ausnahmsweise? Ausnahme, was ist Ausnahme? Ausnahme înseamnă excepție. Excepție. Ok. Deci, cum ai spus? Ausnehmen? Da. Adică de la ausnehmen înseamnă a scoate în afară, a lua în afară, a excepta. Ausnahme este excepție. Iar Ausnahmerweise, în mod excepțional. Yeah. Good. Wie ist heute gelaufen mit dem Formular? Oder hast du nichts gemacht? Ich habe gemacht, aber Montag. Noch einmal? Ich habe gemacht, aber Montag... Ja. Werde ich zum Kindergarten gehen. Ah, heute bist du nicht gegangen. Nein. Okay, jetzt verstehe ich. Verstehst du? Ich verstehe. Und aber hast du den Formular ausgefüllt? Ja. Okay. Das ist schon etwas. Was ist das ist schon etwas? Altceva? Nu. Etwas anderes este altceva. Das ist schon etwas. Exact. Da, asta e deja, asta e ceva deja. Ist schon ein progress. Înțeles. Good. Astăzi am făcut exerciții. Sag mal auf Deutsch. Heute? Heute habe ich Übungen gemacht. Ja. Perfekten modale Verben. Mit modalen Verben. Ja. Und ich habe ein paar Fragen. Mhm. Schieß mal los. Okay. Ich wollte kennen. Asta am vrut să spun că aș vrea să știu. Aș vrea să cunosc. Aș vrea să cunosc. Ich wollte gewesen. Nein, wissen. Wissen. Ich wollte wissen. Wie übersetzt nächste... Cine? Nächste... Cine să-i übersetzt? Es übersetzt. Nein. Wenn man übersetzt. Wenn man? Cum traduci? Mă vrei să mă întrebi. Cum se fac următoarea? Da, da, în nemțește spune man. Man, am crezut că dacă folosesc es, e suficient. Dar nu e. Nu, e man. Okay. Deci încă o dată, vreau să știu cum se traduce asta. Cum zici? Ich will man das übersetzt. Noch einmal? Eu vreau să știu. Ich will wissen. Foarte bine. Ich will wissen. Așa. Wie übersetzt man das? Mm-hmm. Numai că vi aruncă și el verbul la final. Vi man das übersetzt. Exact. Vi das man übersetzt. Oder vi man das übersetzt. Mm-hmm. Gut. Was? Hat uns nur nach dem Weg fragen wollen. Mm-hmm. Foarte bine. Mm. Hai să Am luăm. înțeles? Eu îți spun ce am înțeles în exerciții. Nu prea, nu am cum să spun în germană că terminăm mâine. Așa? Spune. În cazul în care avem un verb modal Da? sau unul dintre verbele lasen, hören, sehen, fühlen, Așa. se folosește verbul la infinitiv. Deci avem o dată verbul modal, care Așa. este la infinitiv, și încă un verb tot la infinitiv. Așa. Cum e în contextul acesta? Er hat uns nur nach dem Weg fragen Da, dar wollen. ții minte prea complicat. Adică complici regula, inutil. Da. Cum spui, el vrea să întrebe ceva. Will das etwas fragen. Fără das. Will etwas fragen. Exact, er will etwas fragen, nu? Da. El a vrut să întrebe ceva. Hat etwas fragen wollen. Cum spui el a vrut? Wollte. Exact. Deci? Wollte etwas fragen. Exact. El a vrut. El ar vrea să întrebe ceva. Wollte etwas fragen werden. De ce werden? Ar vrea. În viitor. Nu. Nu, nu, în viitor ar fi, el va vrea. Cum spui, eu aș mânca? Ich werde essen. Mm-mm. Asta înseamnă eu voi mânca. Ich würde essen, nu? Da. Condițional, e conjunctiv. Da. Și eu aș bea? Ich würde trinken. Exact. Dar asta mai putem noi exprima și folosind forma proprie a verbului. Asta se face. Da. Hai să luăm verbul essen. Da. Scrie cele trei forme. Essen, als gegessen. Foarte bine. Ca să exprimi conjunctivul, da, iei forma a doua a verbului și îi pui un umlaut. S. Plus terminațiile de la conjunctiv. Da. Deci cum spui, eu aș mânca? Ich esse. Ich esse. Dar scris cu a umlaut. Da, da, da. Da? Și cum spui, eu aș bea? Ich trinke. Nein. Trinken, trunk, getrunken. Nu, nu, nu, hai mai trinken? Trinken, trunk, getrunken. Foarte bine. Atunci, ich trinke. Ich trinke. Eu aș veni? Ich käme. Foarte bine, ich käme. Eu aș avea? Ich hätte. Ich hätte, pentru că forma a doua care este? Hatte. Ich hatte, da? Și eu aș fi? Ich wäre. Ich wäre, că forma a doua este var. Var. Da? De asta este esențial să înveți forma a doua a verbului. Pentru că ca să poți să formezi conjunctivul ăsta, tu poți să exprimi trecutul cu ich habe gegessen. Nu-i nevoie să-l știi pe as. Da. Dar dacă îl știi cu as, e cu atât mai bine, pentru că vei putea spune ich esse sau ich trinke. Sau chiar dacă nu spui tu de la tine, înțelegi când ce zice unul. Ich trinke. Ich trinke ein Bier. Aș bea o bere. Da, da. Înțelegi? El poate să spună ich würde ein Bier trinken. E același lucru. Dar s-ar putea să spună sau să citești undeva ich trinke. Știi? Am înțeles. Asta e cu cele trei forme ale verbului. Bun, numai că sunt niște verbe modale care nu capătă umlaut. Deci regula este că îi pui umlaut peste forma a doua. Da, volen și zola nu capătă umlaut. Exact, da? Deci eu aș vrea, cum spui? Ich wollte. Și eu am vrut? Ich habe gewollt. Sau? Sau ich volte, exact, tot ich volte. Da. Bun. Deci, el a vrut să întrebe. El volte fragen. Er volte fragen. Bun. Acum am uitat. Cum era exemplul tău cu... Er hat uns nur nach dem Weg fragen wollen. Eu n-am știut să traduc în română, nu, chiar nu știu să traduc. Dar nu este... cred că nu e așa cum ai spus-o tu. Stai mai puțin. Eu zic cel mai bine trebuia din înainte să nu pierdem timpul. Deci... Acum îți trimit poza. Ți-am trimis. Good. Deci, încă o dată, cum spui, el ne-a întrebat pe noi. Hat uns fragen. Nein. A întrebat. Hat uns gefragt. Er hat uns gefragt, ja? Da. El ne-a întrebat pe noi despre drum. Hat uns despre De drum. Ne-a întrebat. von weg. Hat uns von weg gefragt. Bun, dar weg ce trebuie să aibă și el un articol. E der weg. Hat uns von dem weg. Von dem weg. Hat uns von dem weg gefragt. Da. Numai că dacă te uiți tu la tine în exemplu, Așa. cum scrie? Er hat uns? Așa? Nur nach dem Nach. Weg. De ce e nach? Nu știu de ce. Pentru că fragen este cu nach. Nu-i cu von. Oh, da. Când întreb ceva, ich frage nach, întreb de. Fragen. Așa se folosește el, da? Warten auf, fragen Da, nach. da. Suchen e tot cu nach. Ich suche nach nu știu ce. Înțelegi? Da. Bun. Deci, încă o dată, el a vrut să ne întrebe despre drum. Nu, el a vrut să ne întrebe, nu, el vrea să ne întrebe, scuză-mă, el vrea să ne întrebe despre drum. Will uns nach dem Weg fragen. Exact. Er will uns nach dem Weg fragen. Și acum, el a vrut să ne întrebe despre drum. Hat uns nach dem Weg fragen wollen. Ce este wollen? Verb modal. Bun, verb modal, da. Păi în context... Care este rolul lui? Cum spui, el a vrut? volte. Sau? Sau habe gewollt. Cum? Er? Habe gewollt. Nein, el a vrut. Hat gewollt. Er hat gewollt, da? Da. Bun, el a vrut să întrebe. Hat fragen gewollt. Foarte bine. El a vrut să întrebe despre drum. Hat nach dem Weg fragen gewollt. El a vrut să ne întrebe pe noi despre drum. Hat uns nach dem Weg fragen gewollt. Bun. Deci asta este... El a vrut să ne întrebe. Da. Da? Da. Răspunsul ăsta l-ai copiat de la sfârșit? Nu, l-am înțeles după ce scrie în prima parte. Păi nu, dar tu ai scris volan. Volan, da. Păi asta Păi dacă... cred că nu e volan. Păi și de ce? M-am verificat oricum după aceea, Și la sfârșit e volan? da. Pentru că uite sus, unde scrie atunci când sunt folosite Modal, împreună cu un alt verb la infinitiv, verbele modale rămân tot la infinitiv. Dar când fac, cum ar veni când într-o propoziție, există tot un verb la infinitiv. Da, fragen în cazul de față. Și atunci e volen. Cum să spun? Da, e volen. Deci, regula era cu hat gewollt. A vrut. Da? Volen ăsta este în sensul de a vrea. El ar vrea să ne întrebe despre drum. Știi? El ar vrut să ne întrebe despre drum. Ok, hai să mai facem un exemplu ca să vezi algoritmul. Cum spui, eu merg în oraș? Ich gehe in die Stadt. Nu hai mal? Ich gehe in dem Stadt. Este die Stadt. In der Stadt, atunci e Nein? bine. Ce este in? Ce, în cazul acesta, ce relativ? Nu, că Nu, merg. acuzativ. Ich gehe in der Stadt. Noch einmal? Je? Ich gehe in Mhm. die Stadt. Exact, ich gehe in die Stadt, că mă duc. Da. Da? Bun. Eu trebuie să merg în oraș. Ich muss in die Stadt gehen. Eu trebuie să merg din nou în oraș. Ich muss wieder in die Stadt gehen. Sau încă o dată? Eu trebuie să merg încă o dată în oraș? Ich muss einmal in die Stadt Nu, gehen. einmal înseamnă o dată. Încă o dată. Noch einmal. Noch einmal înseamnă încă o dată. Eu zic mereu noch einmal când să repet ceva. Încă o dată. Noch einmal. Ok. Da? Deci încă o dată eu merg în... Eu a trebuit să merg încă o dată în oraș? A trebuit sau trebuie? Trebuie. Eu trebuie să merg încă o dată în oraș. Ich muss noch einmal in die Stadt gehen. Foarte bine. Da? Ich Da. muss noch einmal in die Stadt gehen. Și acum, eu a trebuit să merg din nou în oraș. Ich musste in die Stadt noch einmal in die Stadt gehen. Foarte bine. Și în loc de muste cu cealaltă formă? Ich habe noch einmal in die Stadt gehen. Nu, de must. Gemust. Exact. Da? Deci asta e Da. regula. Da. E, când ai verbe modale, pur și Da. simplu faci construcția așa, dar în loc de gemust pui müssen. Da. Deci asta e toată regula, practic. Tu trebuie să înțelegi Da. cum se face el gramatical, gemust. Da, eu asta am înțeles, dar eu nu înțeleg cum o traduc. Practic, ce i-a trecut? Păi, Hat wollen? A vrut? deci, hai să o luăm pe prima din nou. Gândește-te că nu e volen, că e gewollt. Atunci i-a vrut. El a vrut. Deci cum spui? A vrut să întrebe. El a vrut să întrebe despre drum. Și a doua? El a trebuit să meargă încă o dată în oraș. Bun. Cum spui? Eu știu să vorbesc spaniolă. Ich weiß. Spanisch? Kann ich sprechen? Kann Când ich zu sprechen? nu. Când. Să vorbesc. Și aici n-am verb modal. Așa este. Numai că atunci când te referi la o limbă, spui können. Ich kann Spanisch. Ich kann Deutsch. Ich kann Deutsch înseamnă că eu știu să vorbesc nemțește. Așa se spune expresia. Ok, da. Dacă tu știi să vorbești românește, spun Ich kann Rumänisch. Sau dacă zic Ich kann kein Deutsch, ce înseamnă Ich kann kein Deutsch? Nu cunosc germana. Exact, nu poți să vorbești românește. Nu-i nevoie să mai spui și pe sprechen. Ich kann kein Da, Deutsch. da, Nu știu nemțește. Da? Și cum spui, el vorbește spaniolă? Spanish. Spanish, Spanish. Spanish. Spanish, Ercan Spanish, da? Da. El a știut să vorbească spaniolă. Er hat Spanisch gekannt. Nein. Gekonnt. Gekonnt. Da? Er hat Spanisch gekonnt. Da. Înainte, el a știut să vorbească spaniolă mai bine. True, hat er viel besser Spanisch gekonnt. Exact. Observe aici, deși können este verb modal, nu l-am pus la infinitiv. Da, pentru că nu avem alt Nu verb mai avem alt verb acolo. la infinitiv, înaintea lui. Da. Deci, regula ai înțeles-o. Problema ta era traducerea. Da. Și ca să îți fie ușor la traducere, îl iei de la infinitiv și îl pui la trecut. Cum ar fi fost în mod normal? Uite, hai să mai luăm un exemplu, de exemplu 6. Cum spui? Ei vor să cumpere, nu, ei cumpără o casă. Sie kaufen ein Haus. Bun, ei vor să cumpere o casă. Sie würden. Nein. Ei vor. Ei vor. Ah, da. Sie wollen ein Haus kaufen. Foarte bine. Sie wollen ein Haus kaufen. Ei au vrut să cumpere o casă. Sie haben ein Haus kaufen wollen. Deci, regula era cu gewollt. Da. Dar pur și simplu, așa e la Da. verbe modale. Îl pui wollen, nu îl pui gewollt. Nu respectă cumva. Da. Da. Și asta e tot. Și la fel este și cu restul. Lassen, hören, sehen, fühlen, spüren. Fühlen și spüren înseamnă același lucru, a simți, nu? Da. Cum să spun eu? Fühlen este mai mult a simți. Invers. Spüren este mai mult fizic. Înțelegi? Simți o durere, simți o atingere, simți o. Înțelegi? Da. Pe când fühlen este mai mult mental. Am Simți o înțeles. presiune, simți o, știi, o slăbiciune. Am înțeles. Dar mai mult sau mai puțin se traduc la fel, a simți. Acum sigur că e posibil să le uiți că funcționează la fel ca verbele modale. Dintre toate, cel mai important mie mi se pare lassen. Da. Pentru că lassen se folosește. Și bleiben nu este, nu? Bleiben nu. Nu. Da, că sunt o grămadă de reguli și le fac varză, că mai aveam infinitivul celor cu care cer, Tu. care nu cer Care țu. nu cer tu, exact. Acolo era și Și acolo bleiben. era simplu, că erau cele de percepție senzorială și lassen și bleiben. Aici ați navigat pe lassen. Lassen. Și mai sunt lasă. Și mai sunt cele senzoriale, dar nu toate. În fine. Cu timpul, oricum cartea este foarte ok. Pe moment înțeleg exercițiile ca și conjugarea adjectivelor. După ce am terminat exercițiile din carte, a fost foarte clar și nu le uitam. Cum le-am făcut de ceva vreme, acum am început să le încurc din nou, știi? Nu știu, poate că Oricum, nu fac suficiente exerciții, dar nu mai am ce să fac. Cam... termin cartea. Da, și nu sunt foarte multe. Să zicem că sunt 4 exerciții pe, sau 5 pe capitol. Sunt diverse puncte care îi le ating. Trebuie să economisești exercițiile. Să nu faci prea multe. Da. Da. Mi-aș mai cumpăra o carte dacă merg în România, dar parcă nu. aceeași carte și nu știu ce cărți mai au, dacă mai există Eu cărți habar n-am, de... nu știu, plecat de ceva vreme pe acolo, dar în principiu cred că dacă găsești o carte în vreo librărie de exerciții de limba germană, Exerciții. nu, rele nu poate să fie. Adică, Ok. da? S-ar putea să te plictisești acum să o iar cu bazele, dar Asta mă gândesc. mergi mai repede. Nu, dar să nu iau aceeași. Aceeași carte, nu. Așa că nu. Good. Und hast du verstanden, ja? Ja. Noch Fragen? Ich habe gar keine Fragen. Gar keine andere Fragen. Ja? Ja. Gut. Cum spui eu cumpăr o bicicletă? Ich kaufe ein Fahrrad. Ich kaufe ein Fahrrad. Dar eu îmi doresc o bicicletă? Ich möchte ein Fahrrad. Ich möchte înseamnă eu aș dori. Eu îmi doresc. A dori se spune wünschen. Wünschen. Wünschen. Wünschen. Eu îmi doresc o Ich bicicletă? wünsche mich ein Fahrrad. Da, îmi doresc mie. Ich wünsche mir ein Fahrrad. Ich wünsche mir ein Fahrrad. Exact. Bun. Da, așa, cum doresc. Și cum spui, eu îmi doresc ca soțul meu să-mi dăruiască o bicicletă. Ich wünsche um meinen Mann ein Fahrrad zu kaufen. Mir zu kaufen. Nu, eu îmi doresc. Ich wünsche mir Ich wünsche mir, foarte bine, ca, um nu, meinen Mann nu ca să, ca soțul meu, das exact, meinen Mann, das meinen Mann ein Fahrrad Să-mi zu dăruiască. kaufen. Nu să-l cumpere, să dăruiască. Ah. A da un Zu cadou. schenken. Schenken, fără țu, Schenken. Schenken. So, noch einmal? Ich wünsche mir, Foarte bine. dass meinen Mann În ce caz e man? Nominativ. Deci? Das meiner Mann. Nein. Cum face la nominativ? Edermann. Der Mann. Deci, das. Das meiner Mann. Cum zic, soțul meu este acasă. Das mein Mann. Mein Mann, exact. Das mein Mann? Das mein Mann ein Fahrrad schenken. Cum spui, soțul dăruiește? Der Mann schenkt. Schenkt. Soțul îmi dăruiește? Der Mann mir schenkt. Nu hai mal? Der Mann? Der Mann Verbul? schenkt, der Mann schenkt mir. Exact, der Mann schenkt mir. Da. Deci eu îmi doresc ca soțul să-mi dăruiască o bicicletă. Ich wünsche mir, dass mein Mann Să îmi dăruiască. schenkt mir, dass mein Mann ein Fahrrad Mie. schenkt, mir schenkt. Mir schenkt, exact. Ich wünsche mir, dass mein Mann mir ein Fahrrad schenkt. Ok? Da. Good. Eu o să... eu îi dau să asculte asta. Ich gebe das zu hören. Eu îi dau lui. Ich gebe ihm das zu hören. Bun. Eu i-am dat asta să asculte. Ich habe ihm das zu hören gehabt. Eu i-am dat. Ich habe ihm Das ce fără înghehat. Cum spui, eu am, eu... Nu, a, Gaben. da. Gegeben. Deci încă o dată, ich habe. Ich habe das zu hören gehabt. Nu, am dat. Nu am avut. Acum n-am spus. Gegeben. Gegeben. Deci încă o dată. Ich habe das zu hören gegeben. Ai scris pe foaie jos? Nu, n-a scris. Ok, nu, nu scrie. Aici avem două propoziții. Da. Ich habe das gegeben și zu hören. Înțelegi? Da. Ich habe das gegeben. Zu hören, Virgule zu hören sau zu hören das? Das zu hören. Das zu hören. Ja? Da. Bun. Și cum spui, eu am lăsat asta să asculte. Eu i-am lăsat asta să asculte. Lasen, las gelassen. L cu S. Lassen. Lassen, las gelassen. Exact. Ich habe das gelassen, das zu hören. Cum spui? Eu las asta să asculte. Ich lasse das zu hören. Cum ai scris zuhören? Sau cum spui zuhören? Zu hören împreună. Împreună. Da. Zu hören. Nu, zuhören. Nu. De ce nu este zuzuhören? Să spun de nu știu, doar că nu sună bine, dar azi nu știu. Pentru că lassen, Da? ca și verbele modale, ca și Ah! bleiben, nu cere zu. Nu cere zu, da. Bun. Și cum spui, eu am lăsat asta să asculte. Ich habe das gelassen zu hören. Nu? Das zu hören. Nu sunt tot două propoziții. Eu am lăsat asta, virgulă, să asculte. Nu? Nu. Zuhören cum scrie? Separat sau un cuvânt? Într-un cuvânt. Într-un cuvânt. Da. Mai ai fotografia pe care mi-ai trimis-o mie? Da. Uită-te la primul exemplu de la 42. Da? Deci eu am lăsat asta să asculte. La care să mă uit? La 42, prima propoziție. Da, er hat sich die Haare schnell. Ich habe das zu hören lassen. Lassen. Lassen. Exact. În mod normal era gelassen. Dacă i-am dat să asculte, acolo cerea zu. Pentru că geben nu e... Geben cere zu, nu e verb modal, nu e nimic. Ok? Ok. Lassen nu cere zu. După ce că Da. nu cere zu, nici nu formează perfectul cu gelassen. Pentru că mai avem verbul hören în față. Zu hören. Înțelegi? Da, și practic sunt ambele la infinitiv. Da, dacă nu ar fi fost acolo zu hören, era gelassen, dacă eu am lăsat asta. Da. Dar pentru că el așa formează, deci tu formezi după regulă. Ich habe das zu hören gelassen. Da? Da. Dar din cauza că mai avem un infinitiv, în loc de gelassen, nu-l punem la infinitiv. Și avem lassen. Ok. E mai clar acum sau tot? Da. Bun. Cum zici, adevărul este că Eu înțeleg. Adevăr, știi cum se spune adevăr? Wahrheit. Wahrheit, foarte bine. L-ai pe vreun bilețel? Nu. A, atunci e cu atât mai bine. Și ce gen? Ce gen e? Die Wahrheit. Foarte bine, die Wahrheit. Die Wahrheit ist... Mm-hmm. Ich verstehe. Noch einmal? Adevărul este că eu înțeleg. Die Wahrheit ist, dass ich verstehe. Dass ich verstehe. Foarte bine. Eu văd că tu înțelegi. Ich sehe, dass du verstehst. Foarte bine. Ich sehe, dass du verstehst. Eu văd, nu, el vede, că el vine acasă. Er sieht, dass er kommt zu Hause. Nach Hause. Zu e când da. Ești. Când ești, da. Ich bin zu Hause, ich komme nach Hause, na? Bun. Eu am văzut că el vine acasă. Ich habe gesehen, dass er kommt nach Hause. Noch einmal das? Das kommt er nach Hause. Das er nach Hause kommt. Dacă trimite verbul la final. Das er nach Hause kommt, da? Da. Bun. Eu l-am văzut pe el când era mic. Ich habe ihn gesehen, war klein ist. Noch einmal. Als klein ist. Als? Klein. Klein war. Cine? Als klein er war. Als er klein war. Als er klein war, da. Ja? Da. Bun. Eu pot să vin acasă. Ich kann das zu Hause kommt, dass ich zu Hause komme. Noch einmal? Ich kann. Eu pot a veni acasă. Ich kann das zu Hause kommen. De ce das? Am văzut că e să vin acasă. Eu pot mânca. Ich kann essen. Eu pot veni. Ich kann kommen. Ich kann kommen. Ich kann zu Hause kommen. Ich kann zu Hause kommen. Da? Da. Sau nach Hause, că vin. Zu Hause da. E când sunt acolo, da? Bun. Eu îl văd pe el venind. Ich sehe ihn kam. Nu, kommen. Venind, kommen. Kommen, venind. Da. Ich sehe ihn kommen. Îl văd că vine. Îl văd venind. Da? Da? Ich sehe ihn kommen. Ok? Da. Bun. Eu l-am văzut venind. Ich habe ihn kommen gesehen. Noch einmal? Ich habe ihn Common Bun. Doar că Da. zeien Da. este și el un verb. Ich habe in sehen kommen. Nein. Kommen sehen. Common zeen, foarte bine. Ich Sehen habe kommen in sehen. common zeen. Deci formează participiul trecut Da. cu infinitivul. Deși regula ne-ar fi spus gezeen. Da? Așa este, da. Nu e o chestie intuitivă și nici nu e la îndemână, pentru că asta e un aspect din gramatică care se folosește destul de rar. Da? Da. Adică nu atât de frecvent în limbajul de zi cu zi, pentru că, după cum vezi, construcțiile sunt destul de complicate. Da? Vai, dar ce progres, nu mai scriu propozițiile mele, nu-mi vine să Da, cred. păi asta e toată șmecheria, să... Deci așa de greu mi se părea prima dată când am început și mi-ai spus propozițiile în română și eu să le traduc. Era horror. Acum pot să spun, era groaznic. Deci ziceam, o să stau acum o oră numai să fac două propoziții. Acum mi s-a părut la fel de greu, dar nu chiar așa, Da, dar am e... trecut și așa. Când mi-ai zis să nu mai scriu sau acum două dăți. Dar deja astăzi nu mi se pare chiar așa imposibil. Nu e ușor oricum și nici nu sunt propoziții grele. E o pantă, știi? La început înveți foarte greu puține lucruri și după aia înveți mult mai... Ți-am mai explicat parcă aia cu 20 pe 80%. Da? Înveți 80%... În 80% din Da. timp înveți foarte puțin. Nu e progresivă învățarea, nu e liniară. Cum se vede din exterior să înveți în același ritm. La început mergi foarte greu și după aia mergi Da. foarte repede. Încă n-am ajuns în punctul ăla în care mergi foarte repede, dar ne îndreptăm spre... Nu, Bun. important e că ne îndreptăm și n-am stagnat. Exact. Ok. Cum zici? Este important ca să citim. Ist wichtig, dass man lesen. Das man? Lesen. Să citim. Cum spui, eu citesc? Ich lese. El citește? Er liest. Și man se comportă ca er. Man liest, ja. Ist wichtig, Da? dass man liest. Das man liest. Numai că în prima propoziție, care este subiectul? Ist. Ăsta e verb. Wichtig. Nu. Ăsta e adverb. Es. Este es, Es. exact. Lipsește un es de acolo. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Ja, das man liest. Bun. Este important să fim pregătiți. Es ist wichtig, dass man Noi, noi. Nu, nu, nu. vorbereitet. Noi, nu, în general. Să fii pregătit, ce noi. Das wir vorbereiten. Nu, dar wir vorbereiten, ce înseamnă, cum spui, eu pregătesc. Ich bereite vor. Eu ich bereite vor. Noi pregătim. Wir bereiten vor. Wir bereiten vor. Este important ca noi să pregătim. Es ist wichtig, dass wir bereiten vor. Noch einmal. Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir vorbereiten. Da, Pentru că das vine exact. de la final, nu? Vorbereiten, da? Deci asta este important ca noi să pregătim. Cum spui, eu sunt pregătit? Ich bin Ich bin was? vorbereitet. Exact, ich bin vorbereitet. Noi suntem pregătiți? Wir sind vorbereitet. Este important ca noi să fim bine pregătiți? Es ist wichtig, dass wir Gut, gut, gut. gut vorbereitet. Să fim bine pregătiți. Încă o dată, este important. Es ist. Es ist wichtig, dass Virgut vorbereitet. Care este verbul din a doua propoziție? Vorbereitet. Nu. Mai lipsește ceva. Noi suntem pregătiți. Wir sind vorbereitet. Exact. Deci, încă o dată, este... Okay. Es ist wichtig, dass wir gut vorbereitet sind. Foarte bine. Das wir gut vorbereitet sind. Da? Da. Bun. Eu mă gândesc la tine. Ich denke an dich. Foarte bine. El se gândește la vacanță. Stop, er denkt weiter. Eu mă gândesc la tine. Ich denke an An dich. dich. Deci el se gândește la vacanță. Denkt an Exact, și după aia te gândești. zu ferien. Nu. Nu. Că da, cum era? An dich. Deci an Nu. plus acuzativ. An plus acuzativ. Denke an la. So, denkt an Di, den Urlaub. nein, fi, di ferien, ferien, di ferien. Denkt an die Ferien. Exact. Er denkt an di ferien. Se gândește la vacanță. An plus acuzativ, da? E foarte greu să nu... Deodată, uite, nu e nevoie să traduc și cuvinte de legătură și la asta mă încurcă Da, pentru că traducătorul în de românești cuvinte avem, și... avem cuvânt de legătură, dar în nemțește, dacă verbul are o prepoziție, cum e asta an, Așa. nu mai traducem la vacanță, că anul ăla este cum te aștept pe tine. Da, Da? ok. Și cum spui, ea s-a gândit la vacanță. Sie hat die Ferien gedenkt. Noch einmal, sie hat. Sie hat die Ferien gedankt. Gedacht. Gedacht. Că ăsta e verb neregulat. Gedacht. Da. Denken, dachte, gedacht. Deja. Dachte, gedacht. Și cum spui, eu m-aș gândi? Ich dachte. Asta înseamnă eu m-am gândit. Ich dachte. Ich dachte. Ich dachte. Da? Da. Dar când el e reflexiv este ich denke mir. Mă gândesc. Nu spui denke mich, ci ich denke mir. Genitivul. Exact. Sau dacă spun ich dachte mir. Ce înseamnă ich dachte mir? Am gândit. Exact. Cum zicem noi în românește, m-am gândit eu la asta, știi? Când ai o Da. confirmare. Ich dachte mir. Ah, ok. Da. M-am gândit eu la asta. Deci, încă o dată, ea s-a gândit la vacanță. Sie hat die Ferien gedacht. Eu mă gândesc la tine. Ich denke an dich. Noch, noch, noch, noch, ich denke. Ich denke an dich. An dich, ich denke an dich. Ea s-a gândit la vacanță. Sie hat an An, pe care l-ai die uitat. Ferien gedacht. Exact. Sie hat an die Ferien gedacht. Deci chiar dacă până la trecut nu pierdem pe Nu, an. nu, nu. Ăsta întotdeauna are... Cum spui, eu l-am așteptat pe soțul meu? Ich warte auf meinen Mann. Asta înseamnă eu îl aștept. Dar eu l-am Ich așteptat. habe auf meinen Mann gewartet. Exact. Ich habe auf meinen Mann gewartet, nu? Sie hat an die Ferien gedacht. Da? Ea s-a gândit la asta? Sie hat an das gedacht. Dar în loc de an das? Daran. Daran. Sie hat daran Sie gedacht. hat daran gedacht. Ok? Bun. E, aici avem o construcție. Dacă spun, el s-a gândit să mergem în vacanță la mare. Hai să o luăm pe bucăți. Cum spui, noi mergem în vacanță la mare? Wir fahren Mhm. in die Ferien, am Meer in die Ans, Ferien. ans, ans mer. Ans Meer Ans mer. in die Ferien. Ok. In der Ferien. Nu, că călătorii mergem. Da. In die Ferien. Și cum spui, el s-a gândit să mergem în vacanță la mare. Er denkt Nu se gândește, s-a an gândit. er hat gedacht, dass wir ans Meer in die Ferien gehen. Da, dar nu mergem pe jos. Fahren. Fahren, noch einmal? Da. Er hat gedacht, er hat angedacht, dass wir Aha. ans Meer in die Ferien fahren. Am pus o propoziție. Da. Deci la prima propoziție e chestia. Deci el s-a gândit. Er hat angedacht. Da, numai că este, nu știi cum, Scuze, aici nu trebuie pus an. exact, este erhat gedacht, s-a gândit, dar trebuie să-l fie și an undeva, că-l cere verbul. Și atunci avem daran, erhat daran gedacht, el s-a gândit la asta, să mergem în vacanță la mare. Tot așa, nu te speria pentru că asta e regula la toate verbele care au prepoziție. El a așteptat să mergem. Er hat darauf gewartet să nu știu ce. Das wir, înțelegi? Pentru Da, că înțeleg. formezi participiul verbului, er hat gedacht, dar l-ai pe an. Dacă îl pui, nu poți să-l pui an gedacht, că verbul nu este an denken. Dacă ar fost an denken, ar fost ich habe an gedacht. Deci n-ai cum să-l legi de verb, că nu e particulă. E prepoziție. Și prepozițiile se leagă cu das și fac daran. Sau mă rog, darauf sau... Cum spui eu am sosit? Întotdeauna cu da. Cum zici eu am sosit? Ich habe daran kommen. Te ankommen am sosit. Cum spui, eu sosesc? Ich komme an. Eu am sosit? Ich habe angekommen. Da, dar numai că e cu... e un verb de mișcare. Ich bin Foarte angekommen. bine, ich bin angekommen. Exact. Aici, pentru că e particulă, e angekommen. Nu e daran gekommen sau, știi? Am înțeles. Dar dacă era verbul care are prepoziția după el, e daran sau darauf sau... Am înțeles acum. Cum spui, eu am grijă de Patrick. Ich habe von Patrick kümmere um. Ai făcut o tocăniță. Da, am făcut-o. Deci, verbul este Sich kümmern um. um. Sich kümmern um, da? Da. Cum spui, eu am grijă de Patrick. Ich kümmere um Patrick. Sich Ich kümmern. kümmere sich um Patrick. Noch einmal, ich kümmere. Ich kümmere De ce sich ich kümmere sich? um. Nu, atunci este ich kümmere Patrick um. Și, dar trebuie să fie și undeva zic. Dacă e Patrick, mai punem și sich. Păi dacă eu mă îngrijesc de Patrick. Ich kümmere sich Nein, fac un. ich kümmere mich. Aoleu, da. Că verbul e reflexiv Ich și ăla trebuie ich kümmere da. mich, du kümmerst dich. Da. Da? Ich kümmere mich Patrick um. Invers, ich kümmere mich um Patrick. Că ich kümmere mich um. Um nu-i la final. Da. Ich kümmere mich Patrick. Ich kümmere mich etc. Da? Și cum spui? Eu mă îngrijesc ca Patrick să mănânce. Ich kümmere mich um Patrick, dass er isst. Noch einmal. Ich kümmere mich um Patrick, dass er isst. Să mănânce. Bun. Și cum spui, eu m-am preocupat ca Patrick să mănânce. Ich habe mich um Patrick m-am preocupat. Asta nu știu. El s-a gândit să mergem în vacanță. Asta înseamnă că se gândește. Er hat die Ferien gedacht. Nu, el s-a gândit, o propoziție, ca să mergem în vacanță. Cum spui, el s-a gândit. Er hat daran gedacht, Foarte bine. dass wir in die Ferien fahren. Foarte bine. Er hat daran gedacht, da? Da. Eu m-am preocupat ca Patrick să mănânce. Nu știu trecutul de la preocupat. Eu m-am îngrijit. E verb regulat. Gekümmert? Gekümmert. Ich habe darum gekümmert, dass Patrick ist. Încă o dată, Ich habe darum gekümmert, dar eu dass m-am îngrijit, este sich kümmern. Ich habe Mich, Ich mich. habe mich darum Exact. gekümmert, Ich habe mich darum gekümmert, dass Patrick das ist. și așa mai departe. Înțelegi? Iei prepoziția, o pui cu da, darum, și apoi das, nu știu ce. Ia? Da, înțeles. Prietenul meu se gândește des la asta. Mein Freund denkt an das oft. Noch einmal. Mein Freund denkt an das oft. Dar în loc de an das. Mein Freund denkt daran, dass. Nein. Oh, daran oft. Exact. Mein Freund denkt daran oft. Mein Freund denkt daran oft. Știi cum se spune a petrece? A petrece, nu se spune a Verbringen. petrece o vacanță. Verbringen e același lucru. Verbringen, exact. Da? Da. Și cum spui? Prietenul meu se gândește des ca să petrecem împreună vacanța. Mein Freund denkt daran oft, dass zusammen dass wir die Ferien zusammen verbringen. Foarte bine, numai că, încă o dată, mein Freund Mein Freund denkt daran oft. Invers, oft daran. Mein Freund denkt oft daran. Mein Daran Freund este denkt exact înainte de virgulă, de unde începe următoarea propoziție. oft daran, okay. Das wir? Dass wir in die Ferien Nu, nu zusammen. in, ci di. Că le petrecem, nu mergem. În. Das die Ferien? Dass die Ferien zusammen verbringen. Verbringen. Exact. Ja? Bun. El m-a rugat asta. A ruga este Bitten. bitten. Bitten, betke, betten. Exact. Hat mich dat gebeten. Scuze-mă, cum ai zis? Bitten? Bitten bat. Bitten, bat, gebeten. Exact, bitten bat gebeten. Bitten bat gebeten. Deci încă o dată? M-a rugat asta? Er hat? Hat mich das gebeten. Beten este întotdeauna cu Ich bitte Ich bitte Vă rog să. Da. Ich bitte daran. Nu, el m-a rugat. Bittet daran. El m-a rugat. Hat daran gebetet. Este bitten Da, am zis daran. Darum. Darum. Deci încă o dată, erhat. Hat darum gebetet. Gebeten. Gebeten. Bitten bat gebeten. Dar m-a rugat pe mine. Erhat mich. Darum gebeten. Ok? Bun. El m-a rugat să îl ajut la treabă. Hat mich daran gebeten. Cum? Er hat mich? Hat mich darum Darum gebeten. gebeten, dass ich dir helfen. Nu, eu să îl ajut la treabă, pe el. Das ich? Dass ich ihn, Cum? dass ich ihn pe el, Așa? eu pe el. La treabă. Help. La treabă Cum se zice nu treabă? La muncă. arbeit? Arbeit. La treabă. Bei der Arbeit. Bei der Arbeit helfen. Cum spui eu îl ajut pe el? Ich helfe dir. Pe el, nu pe mine. Ich helfe dich. Nu? Eu te ajut pe tine? Ich Ich helfe? helfe dir. Cum? Ich helfe dich. Nein, help încerc întotdeauna dativul. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Eu îl ajut pe el. Ich helfe ihm. Im, exact. Deci, reluând, el m-a rugat să îl ajut. Hat mich darum gebeten, Das. dass ich ihm bei der Arbeit helfe. Dass ich ihm bei der Arbeit helfe. Ja? Da. Good. E mai cât de cât mai clar? Măcar cum Da. funcționează regula. Da. Bun. Cum spui, noi nu am vrut asta. Wir haben das nicht wollen. Nein. Nu am Nein. vrut. Wir haben das nicht gewollt. Gewollt. Exact. Noi nu am vrut să vedem asta. Wir haben das nicht sehen wollen. Foarte bine. Ai înțeles acum regula. Da, da. Bun. Dar dacă în nemțești o expresie, dacă zici nu am cerut asta, nu am vrut asta, ei zic în sensul de nu am rugat pentru asta. Cum spui? Noi nu am rugat pentru asta. Ich habe. Noi, noi. Wir haben für dafür helfen. Nu, nu, fără, nu am vrut, nu am rugat pentru asta. Nu e ajutor nimic. Wir haben für dafür beten wollen. Nu, noi nu am rugat pentru asta. Traduat exact asta. Noi nu am rugat pentru asta. Wir haben dafür gebeten. Noi nu am rugat. Nicht gebeten. Noch einmal? Wir haben dafür nicht gebeten. Da beten, beten cere întotdeauna Darum gebeten. Nicht gebeten, ja? Wir haben nicht darum gebeten. Sau wir haben darum nicht gebeten. Nicht, nu dafür. Da. Ja? Bun. Nu am reținut să-mi scriu de beten este cu Întotdeauna. Dar nu beten, ci beaten, că verbul e beaten. Beaten, bat, gebeten, plus Ok. Bun. Încă o expresie în nemțește. Cum spui? Într-o zi am văzut pe cineva. Într-o zi. Într-o zi asta. Într-o zi se spune eines Tages. Eines Tages. Este o expresie. Exact cum zicem noi, într-o zi. Nu-i clar care zi, când a fost. Într-o zi. Asta poate să fie și în viitor. Într-o zi o să fac nu știu ce. Eines Tages. Eines Tages habe ich jemand gesehen. Uh-huh. În ce caz e jemand? Acuzativ. Deci? Este jemanden. Gesehen. So, noch einmal? Eines Tages habe ich jemanden gesehen. Foarte bine. Într-o zi a ciocănit cineva la ușă. Eines Tages hat man cineva jemanden la ușă. Cum spui ușă? Die Tür. Tür. Tür. Dar la ușă se spune an. An die Tür. An die Tür klopfen. Noch einmal? Eines Tages a trebuit cineva la ușă. Hat man jemanden? Fără man. Hat jemanden die Tür geklopft? În ce caz este cineva? Jemanden. În ce caz e? Acuzativ. De ce? Nominativ. Cineva. Anterior era că am văzut pe cineva, acolo era acuzativ, dar aici ciocăne, cineva ciocăne. Deci? Eines Tages hat jemand in die Tür geklopft. An die Tür geklopft. Geklopft. Foarte bine. Da? Da. Bun. Într-o zi a ciocănit un copil la ușă și a rugat pentru un par cu apă. Eines Tages hat ein Kind an die Tür geklopft. Geklopft. Și a cerut. A cerut. A rugat, pardon, a rugat. Und erbitten. Cum spui? Und erbittet ein Glas Wasser. Und? Und erbittet. A rugat, nu roagă. Und hat ein Glas Wasser gebeten. Ge? Gebeten. Dar bitten este cu prepoziția? U. Er hat ein Glas Wasser. Nein. Hat ein Glas Wasser gebeten. Gebeten, foarte bine, da? Eines Tages hat eines Tages hat ein Kind an die Tür geklopft und er hat um einen Glas Wasser ein Glas gebeten. Das Glas ein Glas Wasser gebeten. Gebeten, exact. Și dacă spui eu vă rog un par cu apă. Bitte ein Glas Wasser. Da. Dar cu eu vă rog. Ich bitte Sie ein Glas Wasser. Lipsește ceva. Ich bitte Sie mal. Nein. Nein. Ich bitte Sie ein Glas Wasser. Invers. Ich bitte Sie ein Glas Wasser. Pe îl pui exact înainte de ce, pentru ce rogi. Ah. Ich bitte ein Glas Wasser. Vă rog de un par cu apă. Ein Glas Wasser, da. În românește se traduce cumva ciudat că nu avem nevoie de el. Dar în nemțește este bitten Nu-i căuta o traducere punctuală. Vă rog pentru un par cu apă sau nu știu cum mai puteți zice în românește. Da? Ich bitte Întotdeauna să, când ai pronunțat bite, iese și după el. Ich bitte vă rog de să nu știu ce. Ich bitte Da? Da. Good. Fragen bis hier? Nein, nicht. Ich habe keine Fragen. Bis hier. Good. Și cum spui, eu o invit pe ea. Știi cum se zice? Invita? Einladen. Einladen, foarte bine. Și invitație? Einladung. Die Einladung. Exact. Deci, eu o invit pe ea. Ich lade sie ein. Ich lade sie ein. Eu aș vrea să vă invit la sărbătoarea noastră. Ich wollte sie Ich möchte, ich möchte. Ich möchte, ja. Ich möchte sie. Ich möchte sie. Zu. Aniversarea noastră? Sărbătoare. Sărbătoare se spune fire. Die fire. Zu unsere feiern. Zu unsere feiern. Fără n, fire. Die fire. Zu unsere feiern. Eingeladen. Noch einmal, ich. Ich möchte unsere Feier einladen. Doresc pe dumneavoastră să vă... Ich möchte sie zu... Zu Feier. Nein, zu a noastră. Zu unsere Feier einladen. Cum e unzere? Zu un... Unzeren. Că e plural. Nu? Unzeren Feier, nu? Că e a noastră sărbătoarea. Zu unzerer. Unzerer, foarte bine. Zu unzerer Feier Einladen. Ia? Yeah? Da. Ich sehe keine Begeisterung. Nu. Mi le mai dau încă o dată în cap să nu ne uit. Oricum îți trimit asta după aia și le poți asculta. Așa, ca să mă rămân și nervez. Nu știu, Bun. când ascult ori din cauza că am avut contact cu ele, dar mi se pare că foarte greu îmi iasă. Dar când asculti a doua sau a treia oară, îți vine să spui mai repede? Da, exact. Asta e esențial, când auzi, să te gândești că, uite, acum aș putea să vorbesc mai cursiv decât. Da. Good. Și cum spui, astăzi te invit eu. Heute lade ich dich ein. Exact. Heute lade ich dich ein. Bun. Dar cum zici, pot să vă invit la o înghețată? Kann ich sie Zu? Einladen zu. Când inviți pe cineva e zu. Einladen zu. zu Eis einladen? La o înghețată. Zu ein der Eis hier? Ja? Zu einem Eis einladen? Noch einmal? Zu? Kann zu einem Eis zu einem. Zu einem Eis Ei, einladen. einem Eis, exact. Da? Da. Eis e der, dar poate să fie și das. Das Eis, înghețată. Ok. Tot einem este. De, încă o dată numai? Pot să vă invit? Kann ich Sie zu einem Eis einladen? Exact. Numai că sigur că pot. Că am gură. Ideea Und este darf. dacă, exact, darf ich einladen? Darf ich Sie einem Eis einladen? Bun. Pot să vă invit la dans? Tanzen. Darf ich Sie die Zu, Tanzen zu, einladen? zu. Zu tanzen einladen? Zu tanzen einladen? Ja? Gut. Ce fain era asta, să te invit la dans. Da. Cum spui, eu port o cămașă neagră. E das Hemd? Exact. Ich trage ein schwarzes Hemd. Și cum spui, fata, domnișoara pe care am văzut-o, purta o roche galbenă. Das Mädchen, das ich gesehen habe, Purta. tragt sie Nu poartă, purta. hat sie ein schwarzes ce culoare? Galben. Ein gelbes Kleidung getragen. Nu știu exact forma a treia. Tragen? Trug Foarte getragen? bine. Tragen, trug, getragen. Deci, încă o dată. Domnișoara pe care am văzut-o. Das Mädchen, das ich gesehen habe, Purta. A purtat. hat sie, Ce este zi? ia, mă refer la ea. Hat sie. Nu, cum spui, domnișoara purta o roche galbenă. Das Mädchen hat ein gelbes Kleidung getragen. Gelbes. Gelbes. Ein gelbes Kleidung Nu Kleidung, ci getragen. Kleid. Das Kleid. Ah, Kleid. Kleid înseamnă roche. Kleidung înseamnă haine, Ein în general, țoale, da? gelbes Kleid. Și pluralul rochii este Kleider. Kleider. Este ca kind. Kinder. Kleider. Rochii, da? Da. Deci, încă o dată, domnișoara purta o roche galbenă. Das Mädchen hat ein gelbes Kleid Gân. getragen. Getragen. Tragen, trug, getragen. Getragen. Ok, și acum, domnișoara pe care am văzut-o purta o roche galbenă. Das Mädchen, das ich gesehen habe, Habe, habe. trägt habe ein gelbes Kleid getragen. Noch einmal? Habe De la început. das Mädchen, das ich gesehen habe, hat ein gelbes Kleid getragen. Foarte bine. Inițial tu spusesești hat sie ein gelbes Kleid getragen. Vreau să fie și în a doua propoziție subiectul care făcea referire Păi la das Mädchen, pentru că das Mädchen face parte din aceeași propoziție cu hat getragen. Da. Aia cu das sie gesehen habe este interpusă. Înțelegi? Propoziția Da. avea subiect. Das Mädchen. Da. Good. Cum zici? Diavolul se îmbracă de la Prada. Trebuie să scriu asta. Diavolul nu știu. Diavol, drac, se spune Teufel. Ah, Teufel. Teufel. Der Teufel. Der Teufel. Avem o firmă care se numește Teufelberger. Da. Se îmbracă. Ție, der Teufel zieht. Trägt. Trägt. Tu m-ai spus. Poartă. Trägt von Na, Prada. Onefon, Prada. Că poartă marca Prada. Ah, Da? der Teufel trägt Prada. Nu-i tract, ci trägt Prada. Da? Da. Exact așa s-a tradus filmul nemțește. Der Teufel trägt Prada. Nu vedeam că e așa de simplă. Da? Uite, aici iarăși de la nu este Da, în în greșit. românește e... Da, e ca și cum ai spune... Habar n-am, nu știu nicio marcă de... Zi-mi o marcă de haine. H&M. Este H&M? Da. Eu port H&M. Nu-i neapărat spun port de la H&M. Am Port înțeles. marca asta, știi? Așa s-a tradus și filmul. Der Teufel trägt Prada. Bun. Și înger, cum se spune? Cum? Înger, știi? Înger. Înger. Drac, Doamne, iartă-mă. Drac și înger. Dar o curiozitate, dacă cumva știi că... Înger? Da. Engel. Der Engel. Engel. Engel. Angel în Da, engleză. da, da. Dar ăsta scrie cu... Și dacă spui... Cum spui? Ca un înger. Um ein Engel, Wie, wie? Engel, wie ein Angel, Engel. wie ein Wie, Engel, w, w, w, w, wie, ka. wie ein Engel, Wie ein Engel. Ca wie un ein înger. Good? Da. Good. Gut gemacht. Gut gemacht heute. Fragen? Ich habe keine Fragen. Alles verstehe. Nein, alles versteht. Verstanden. Alles verstanden. Tot înțeles. Tragă în ăsta se mai folosește și la deci în afară de porți o ceva de îmbrăcat, se folosește și la sarcină. Că porți o sarcină 9 luni, știi? Da. Sie trägt eine Schwangerschaft 9 Monate, ja? A, Sarcină, sarcină de sarcină, maternitate? graviditate, da. Am crezut că sarcină de Aufgabe, o sarcină de... Ai înțeles ce am Da, zis, da, nu? da. Poate să fie și când cari, de exemplu, ceva pe umăr. Aia e tot tragăn. O sarcină de lemne, un teanc de o ceva, o legătură de lemne. Ok. Aia e tot tragăn. Da, ai dreptate. Tragăn. A căra. Da. Good. So, wie gesagt, fragen hast du keine. Eine. Ah, și tot tragen mi-am adus aminte. Se folosește într-o expresie. În primul rând, știi cum se spune mireasă? Nu, Mire nu. mireasă se spune braut. Braut. Braut. Die Braut. Okay. Și Hochzeit, Hochzeit, nunta, nunta, Hochzeit. da? Bräutigam este mire. Da, dar este o expresie. Ce știi ce este? Jvele. Die Jvele. Nu. Die Jvele este prag. Da. Die Jvele. Și ce înseamnă? Eine Braut über die Schwelle tragen. Să treci mireasa peste prag? Exact, a căra mireasa peste prag. Eine Braut über die Schwelle tragen. Die Braut über die Schwelle tragen. Asta așa ca tot cu tragen, Nu car prea ceva. notat. Practic, tragă, l-am asociat și cu atrage, din Da, dar nu-i că atrage ca atrage, este trage ceva țien. cu tine, știi? E mai degrabă, asociază-l cu a căra. Acăra, ok. Că nu e ceva pe care îl ții în brațe sau pe umăr sau știi? Aia este tragăn. Și-ți cai haine pe tine. Da, și car hainele pe tine. Ok. Good. Dann bleibt am Montag. Ia. Montag. Montag. Montag und Dienstag. Montag und Dienstag, da, dann Dann hast du Urlaub, genau. Urlaub. Und fliegst du in Rumänien oder nach Rumänien oder noch nicht? Noch nicht. In Sommer irgendwann oder weißt du nicht wann? Ja, Sommer im August. Im Sommer? Im Sommer. Im August? In August. Im August? Im August. Okay, der August. Von 13. Zwischen 13, între. Zwischen 13. Sau poți să spui de pe 13, cum spui de pe? Din 13. Ab, ab, ab, ab. Dacă spuneam din 13 februarie sunt aici, aș fi spus seit 13 februar. Dar dacă spun din 13 august în viitor, spun ab. Dacă spun de joi sau de miercuri, nu am făcut nimic, seit Mittwoch habe ich nichts gemacht. Dar dacă de Da. miercuri viitoare fac ceva, ab Mittwoch fac nu știu ce. Seit și ab. So, ab 13. August? August Bis? von Bis, bis? bis 25. Te. 25. August. Ist zu viel? Ja, viel ist es nicht. Ja, aber bis dann haben wir viel. Dar tu când ești merge în concediu? Ich fliege jetzt ab Mittwoch 6 Tagen. Ich fliege nach Rumänien und dann, ich weiß nicht, im Sommer. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe keine so längere Urlaub. So Urlaub. nur ein paar Okay. Tage. Ja. Ja. Gut, dann auf jeden Fall bis Mittwoch. Entschuldigung, bis Montag. Montag. Montag, ja. Okay. Und mach mal Übungen Übungen. weiter, ja? Ja. Gut. Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss.